بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى لكم تكريم من تميت محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. كوانزا أوصياني basi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewasifu wale wenye kumcha yeye kuwa ni wenye kufaulu. Jambo la pili, tunaendelea kitabu chetu Subul Salami fi ma la yanbaghi lil muslimi jahluhu min al aqidati was sirati wal adab wal ahkam, njia za amani katika mambo ambayo muislamu hapaswi kujingika nayo, hapaswi kutokuyajua katika mambo ya itikadi, mambo ya tarehe, sira na mambo ya adab na hukumu mbalimbali za kifikhi. Leo tunaendelea na kipengele chetu cha hadithi. Tupo hadithi nambari 14, an Abi Burza al-Aslami radhiyallahu anhu qal. Kutoka Abi Burza al-Aslami radhiyallahu anhu yake amesema. Kichwa cha habari tuanze nacho, as-su'alu yawm al-qiyamati an arba'i, kuulizwa siku ya kiyama masali juu ya mambo manne. Kwa hadithi imepokelewa na Abi Burza radhiyallahu anhu amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume amesema, la tazulu qadama abdin yawm alqiyama, haitonyanyuka ama haitoondoka miguu ya mja miwili siku ya kiyama, hatta yusala, mpaka mtu huyu aulizwe, an umrihi fima afnahu, katika maisha yake alipoteza kitu gani, haya maisha yake aliyapoteza, yani aliyamaliza kiasi katika maisha yake, alifanya nini mpaka maisha yake akaisha, kwa umri wake umeisha, ilikuweje kweje, aelezee kidogo kuhusiana na umri wake. Yani mtu ataulizwa aliishi vipi hapa duniani, wa an amalihi, na juu ya matendo, ma faala bihi, alifanya matendo gani, yani katika kumwabudia mola wake, vipi alimwabudia mola wake, au alikuwa na matendo gani hapa duniani, matendo ya Kiislamu ama sio kwa Kiislamu. Wa amalihi, na ataulizwa pia juu ya mali yake, min aina iktasabahu, ameipata wapi hiyo mali, wa fima anfaqahu, na ameitumia vipi hiyo mali baada ya kuipata. Wa an jismihi, na ataulizwa kuhusiana na kiwiliwili chake, fima abalahu, vipi amekimaliza kile kiwiliwili chake, amekipoteza, yani abalahu, amekichosha kile kiwiliwili chake, amekitumia akakichosha kwa katika mambo gani. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi. Tukianza na kichwa cha habari, as-su'alu mas'ali yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Siku ya kiyama kuna mas'ali, watu wataulizwa jamaa, an arba'i, lakini hadithi yetu ya leo itazungumzia masala manne tu ambayo mtu ataulizwa hiyo siku ya kiyama. An Abi Burza, kutoka kwa Abi Burza al-Aslami, al-Aslami radhiyallahu anhu yake. Abi Burza jina lake ni Nadhla bin Ubaid wa qila ibn Abdullah, jina lake ni Nadhla, lakini wapo waliosema kwamba baba yake ni Ubaid, wengine wakasema baba yake ni Abdullah, na wengine wakasema ni Nadhla bin Aid. Almuhim, hayo ndo majina yake, sikupata maelezo yake ya kutosha kwa nikaishia hapo kwenye kupata jina lake, mpaka mwaka wake wa kufa pia sikupata. Kwa ni katika maswahaba vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wapo ni Abi Burza al-Aslami, anapokea hadithi hii ya mambo yatakayopokelewa, mambo yatakayoulizwa mje siku ya kiyama. Mtu hatonyanyua miguu yake, tumesema la tazulu qadama abdi, miguu ya mje haitaondoka, yauma alqiyama, siku ya kiyama, hata yusala, mpaka mtu huyo aulizwe. Kwa kila mtu lazima ataulizwa, an umrihi fima afnahu, umri wake ameumaliza juu ya jambo gani, wa an amalihi, na juu ya matendo yake, ma faala bihi, alifanya matendo gani yeye, aliishi katika matendo gani. Katika masala mawili, swali la kwanza juu ya umri, kwa umri unaenda, yani jana si leo, siku imesogea mbele ziada, kwa tuhakikishe kila siku yetu tunaihesabia na tunaifanyia matendo mema, kwa sababu tutakuja tutaulizwa, na tukishajua kwamba sisi tutakuja kuulizwa, tuandae majawabu juu ya masala, na hayo masala yanatakiwa majibu yake yawe sahihi. Kila mtu lazima achunge haya masala yote manne, watu watakuja kuulizwa, kuona majibu lazima yawe sahihi. Ikiwa si sahihi, mtihani, Allah tunusuru na adhabu zake. katika haya masala, swala la kwanza juu ya umri wake, mtu kautumia vipi umri wake. Kwa kuna watu wanaopoteza umri wao katika kufanya kazi tu, wala hawamwabudii Mola wao, na haya si malengo ya sisi kuleta duniani. Napenda sana kutolea mfano ha, mtu kwenda skuli. Wengi tunaenda shule ama skuli, kienda skuli malengo kwamba wewe uende ukasome ufaulu, lakini si malengo wewe uende ukafeli. Kwa ukaenda skuli ukawa huyajui malengo yako, ukawa kazi yako wewe kipindi unachokipenda ni mapumziko, unaenda skuli husomi, wenzako wote wanasoma wanafaulu. Kwa hapo utakuwa umepoteza malengo na umekuwa nje ya malengo ambayo yamewekwa. Hata wazee wako watakwambia, bwana ah, umeenda lakini umemaliza. Malengo ilikuwa si kumaliza, bali ni kufaulu, ndio malengo yalikuwa yanahitajika. Ila ikiwa malengo ni kumaliza, basi umefeli katika kile kinachotafutwa. Kwa hivyo hivyo akhira, malengo sisi ya kuletwa duniani ni kumwabudia Mola wetu. Maana tutaulizwa umri wetu tumefanya nini, je, tulijifunza dini, tukaifanyia kazi, na matendo yetu yalikuwa ni yapi baada ya sisi kuisha hapa duniani, tulifanya matendo gani, tulimwabudia Mola wetu au tulimshirikisha. Tutaulizwa yote hayo. Kisha wa amalihi, mtu ataulizwa kuhusiana na mali yake. Min aina tasaba, hii mali yako bwana wewe umeitoa wapi? Yani wapi umetafuta mali yako? Je, ilikuwa ya halali? Haikuwa na riba? Haikuwa na uongo ndani yake? Hukufanyia shirki? Hukufanya katika mambo ambayo Allah hayaridhii katika hii mali uliyokuwa ukitafuta? Yote haya tutaulizwa, yani tutaulizwa kuhusiana na mali zetu. Na mali haitaishiwa tu kuulizwa kwamba umeitoa wapi, bila bali utaulizwa wa fima anfaqa, hii mali umeitumia sehemu gani? Yani wapi umeipata na wapi umeitumia? Kwa Allah, Allah, tujitahidi katika jambo la mali, tujitahidi katika jambo la mali. Alikuwa mwana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bibi Fatima radhi za Allah zaidi juu yake, anamwambia mumewe Ali radhiallahu anhu, anambia sisi tunaweza kustahimili njaa lakini hatuwezi kustahimili moto. Kwa ujitahidi huko unapoenda kutafuta, uchume vya halali, utafute vya halali, uwe na kipato cha halali, kwa sababu kustahimili njaa ni jambo la kawaida. Wewe ukupangiwa siku hiyo ule, Allah akuwekea riziki, hata kama ungekuwa na mapesa usingekula, sababu riziki yako haikuwepo kwenye siku hiyo. Lakini moto haustahimiliki, moto haustahimiliki. Watu watakuwa motoni si hai wala si wamekufa. Kwa Allah, Allah, tujitahidi. Jambo la moto jamaa si mzaha, natisha. Katika adhabu kali ambayo watu wameadhibiwa ni adhabu ya moto, na hamna anayeweza huu moto, tusiongopeane, hamna anayeweza. Si moto wetu wa duniani, ni moto wa akhira. Allah ameweka malipo kwa ajili ya waja wake waovu. Allah tunusuru na malipo ya moto wa jahannam, na tujae katika pepo yake. Wa amalihi, na katika mali yake. Min aina tasabahu, ameipata wapi mtu huyo? Wa fima anfaqa, na ameitumia sehemu gani hiyo mali yake? Kwa lazima utaulizwa haya maswali. Kwa kila senti unayoipata inabidi upime, ujiulize, kwa Mola wangu nitaenda kujibu mimi hii nimeipata wapi? Maana yake tuchunge tutumie vitu vya halali, na tuchunge tusifanye vitu vya haramu. Mbeleni huko katika kitabu chetu kuna mlango wa biashara, imeelezewa baadhi ya miamala ambayo Muislamu anatakiwa ajue. Yani kama wewe ni mfanya biashara ujue, kama si mfanya biashara unaweza ukaitumia katika kuanza biashara, na pia miamala gani Muislamu anatakiwa afanye, kipi na kipi kimekatazwa katika dini. Allah atuwafikishe kufika huko. Umetaja japo kwa uchache na tutajaribu kugusia gusia. Akasema wa an jismihi, na kiwili chake, fima abalahu, vipi amekichosha au vipi amekiteketeza kile kiwili chake. Kwa huu mwili tumepewa ni amana kutoka kwa Mola wetu, kwa tuitumie katika taa yake, tujitahidi katika taa yake. Anza na zile ibada za muhimu, ibada za faradhi, swala tano kila siku hakikisha unazitimiza. Kuna watu hata swala moja kwa siku hawaswali. Kwa tuanze na hawa ndugu zetu, tuwahimize pia swali, waanze taratibu swala bwana. Watu jitahidi, wastainu, Allah anatuambia wastainu bisabri wassalah, na tujitahidi juu ya jambo la subra na jambo la sala. Wa innaha, na kwa hakika hii sala la kabiratun, ni jambo kubwa sana. Illa ala alkhashi'in, isipokuwa kwa wanyenyekevu. Kwa Allah tujalie mioyo ya unyenyekevu, turejelee kwake, tumwabudie yeye, tusimshirikishe na chochote. Rawahu at-Tirmidhi, hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi. Al-Imam at-Tirmidhi jina lake ni Abu Isa, jina lake ni Abu Isa. Naam, Abu Isa Muhammad bin Isa, jina lake ni Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa, mwana wa Saura, mwana wa Musa bin Dhihak As-Sulami, mwana wa Dhihak As-Sulami At-Tirmidhi. Amezaliwa katika mji wa Tirmidhi, na huyu katika vitabu vyake maarufu ni kitabu kinachoitwa Sunan At-Tirmidhi au Jami'u At-Tirmidhi. Sunan At-Tirmidhi kimeitwa sunan kwa sababu kitabu chake kimepangwa katika milango ya fiqhi. Tukianza na ilo jina lake, ni Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin Dhihak At-Tirmidhi. Amezaliwa mwaka 209, amekufa mwaka 279. Kwa jumla ameishi takriban miaka 70. Amezaliwa katika mji wa Tirmidh, moja katika miji ya Iraq, huko Khurasan, huko Khurasan, na amekufa katika mji huo huo wa Tirmidh mwaka 279 mwezi wa Rajab tarehe 13. Kwa huyo ndo al-Imam at-Tirmidhi, maarufu kama ni sahibu al-ilal, katika wana wa vitabu vya sunan mwenye kuzijua illa za hadithi na kuzijua hadithi zenye illa ni huyu al-Imam at-Tirmidhi. Katika kitabu chake kimoja ni kitabu cha Sunan at-Tirmidhi, kama tulivyosema Sunan at-Tirmidhi. Sunan at-Tirmidhi ni katika vitabu vya sunan, vitabu vyenye kuandika hadithi katika milango ya fiqhi. Na huyu katika vitabu vyake vingine, kitabu maarufu ni Ash-Shama'ilu al-Muhammadiyya. Ash-Shama'ilu al-Muhammadiyya. Ash-Shama'ilu al-Muhammadiyya ni kitabu ambacho ameandika zile sifa za mtume za khalqiyya na khulqiyya, na sifa alivyokuwa akiishi na watu wake, alikuwa vipi, nini anapenda, nini hapendi. Kitabu kizuri sana, ameandika katika mfumo wa hadithi. Si kikubwa, isipokuwa kitabu kizuri sana. Na kipo sharhi yake inaitwa Al-Masul, kizuri sana kitabu hicho. Pia kuna kitabu chingine katika vitabu vyake, Al-Jarh wa Ta'dil, ana kitabu cha Ilal al-Tirmidhi al-Kabir, na vitabu vinginevyo kama kitabu cha Al-Asma wal Kuna, ambavyo hivi vimepotea, havikupatikana, lakini vinasemwa ni katika vitabu vyake. Na huyo ndo al-Imam at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi, Allah amrehem. Naam, hiyo ni hadithi yetu ya kwanza. Naona tumalizie na hii hadithi ya pili, naona si ndefu na haina mambo mengi, isipokuwa inawatia watu shujaa wa kumtegemea Allah. Sema kichwa cha habari, at-tawakkulu ala Allah ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkulu ala Allah subhanahu, kumtegemea Allah mtukufu. Naam, akasema an Umar ibn al-Khattabi, kutoka kwa Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu, radhi Allah zaiju yake, sahaba maarufu katika makhalifa wanne katika kumi waliobashiriwa pepo. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zaiju yake amesema, law annakum, lau kwa hakika nyinyi, tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, law annakum, lau kwa hakika nyinyi, tawakkaluna ala Allahi, mngelikuwa mnamtegemea Allah haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, angewaruzuku kama anavyowaruzuku ndege. La razaqakum, kwa hakika angewaruzuku, kama yarzuqu at-tayr, kama anavyowaruzuku ndege. Taghdu khimasa, ndege wanatoka hali ya kuwa matumbo yao wana njaa. Wataruhu bitana, na wanarudi hali ya kuwa wameshiba. Rawahu Ahmad, hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad, wa Tirmidhi na Imamu Tirmidhi, wa Ibn Maja na Imam Ibn Maja. Naam, tukianza kichwa cha habari at-tawakkulu, neno jipya hapa na gumu ni ile neno at-tawakkul. Neno at-tawakkul, istilahi ya kisheria, at-tawakkul ala Allahi, kumtegemea Allah, huwa i'timadu al-qalbi, ni kumwegemezea Allah jambo lako kupitia moyo wako, wa thiqatul kamila, na kuwa na ukweli, yani kumtarajia Allah kiukweli kabisa. Yani kuna mtu bwana kutarajia yeye utanisaidia kadha wa kadha, lakini ajua huyu hatimizi, la hapana, ila unamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, na unakuwa una thiqa alkamila, una uhakika ule uliotimia hasa kwamba Allah atakutimizia, bihi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maa badli ljuhudi, lazima ufanye sababu, ufanye jitihada. Mathalan, unataka kutafuta riziki, unategemea Allah atakuruzuku, unatoka, unafungua duka lako ama unaenda kazini. Lakini unafanya badlu ljuhudi, maana yake unaenda kule kazini. Wal akhdhi bil asbabi, na unachukua asbab, labda unatangaza biashara yako au unawatafuta wateja au kazini unajitahidi katika kufanya juhudi kazi zako kazini, yani unatekeleza yale majukumu. Litahqiqi al ahdafi, ili utimize kile ulichokusudia. Hii ndiyo atawakkul, mtu anamtegemea Allah kwa moyo wake na anakuwa na uhakika kamili kwamba Allah atamtimizia, lakini lazima afanye juhudi na mtu huyo awe amechukua asbab ili malengo yake yafanye nini, yatimie. Na hii ndiyo atawakul. Alafu kuna tawakul, kumtegea Allah wana Allah ataleta, wewe ufanye chochote. Hapana, hii sio dini. Dini ukatafute, utoke, upambane, Allah atakuruzuku, Allah anatoa riziki zake, lakini ujitahidi na wewe utoke, uweke juhudi, uweke hiki, uweke asbab na kadhalika. Na huu ndo binadamu. Mtu hakwambii bwana mimi bwana nataraji leo nitakula, lakini hatoki. Kwa anatoka, anajua kwamba Allah atamruzuku, lakini anatoka anaenda kutafuta. Na hii ndio ukweli wa tawakkul, kwamba mtu lazima atumie juhudi zake katika kutaraji riziki za Mola wake mtukufu. Kwa tujitahidi juu ya hilo. Na hiyo ndiyo tawakuli ya ukweli. Ana Umar bin Khattabi, kutoka kwa Umar bin Khattabi, tumemwona huko nyuma. Umar bin Khattabi, Abu Hafsin, Umar bin Khattabi radhiallahu anhu, ya lake ni Umar bin Khattab bin Nufail, kama tulivyoona huko mwisho, Al-Qurashi, Abu Hafs Al-Qurashi, maarufu kama Al-Faruq, ni mmoja katika wakwe za Mtume. Mtume amemuoa binti yake huyu Sayyidina Umar, na yeye amezaliwa miaka 13 baada ya mwaka wa tembo, na amekufa mwaka wa 23 baada ya hijra mjini Madina. Amezaliwa Makka. Huyu ni amiri lmuminina wa kwanza au khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amekuwa amiri lmuminina wa kwanza kwa sababu Abu Bakar alikuwa haitwi amiri lmuminin, alikuwa Abu Bakar radhiallahu anhu juu yake akiitwa khalifatu rasulillah. Sasa yeye akaja akaitwa khalifatu khalifati rasulillah, kwa akaona la yatakuwa mengi, akija watatu la khalifatu khalifati khalifati, mambo yatakuwa mengi, kwa akajiita amiru almu'minin. Kwa hiyo ndo amiru almu'minina wa kwanza. Almuhim, anatuambia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, law ingelikuwa nyinyi mnamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, la razakakum kama yarzuku tayr, kwa hakika angewaruzuku kama anavyowaruzuku ndege. Ndege wanajulikana maarufu, hawana shamba, wanajulikana maarufu, hawana sehemu ya kwenda kutafutia kijio, ofisi, duka na kadhalika, hapana. Ila hawa ndege taghdu alghudu, ni kutoka asubuhi, khimasa, hali ya kuwa matumbo yao yamekunjana, wana njaa. Wataruhu, na wanarudi jioni, bitana, hali ya kuwa wameshiba, matumbo yao yamevimba. Rawahu Ahmad. Kama mtu shee kufuga kuku, shee kufuga njiwa, au shee kuwashuhudia ndege, asili wakitoka asubuhi yale mafuko yao ni madogo, ila akirudi limeshiba, kwa kumtegemea Allah ukweli wa kumtegemea. Akasema rawahu Ahmad, hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad. Kabla hatujaelezea wapokezi, kuna maelezo hapa chini. Akasema qauluhu, kauli yake, taghdu khimasa wataruhu bitana, wanatoka hali ya kuwa wananjaa, wataruhu bitana, na anarudi wameshiba. Ai tadhhab awwala nahari, tadhhabu awwala nahari, wanatoka mwanzo wa mchana. Ndio hiyo alghudu, alghudu kutoka mwanzo wa siku, yani asubuhi mapema. Khimasa, khimasa ay dhamirat albutuni, matumbo yao madogo yamejificha, hayaonekani. Min aljui, kutokana na njaa. Watarjiu, yani taruhu, wanarudi. Akhira nahar, yani taruhu, kurejelea mwishoni wa mchana, kurejelea mwishoni wa mchana. Bitana, hali ya kuwa wameshiba. Ai mumtaliat albutun, matumbo yao yamejaa. Kwa hawa ndo ndege bwana, mtegemea Allah ukweli wa kumtegemea. Akasema rawahu alimam Ahmad, au rawahu Ahmad. Akasema rawahu alimam Ahmad, Hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad. Imam Ahmad jina lake ni Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Dhuhali al-Shaybani, lakini Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani amezaliwa mwaka 164, Hijri, amekufa mwaka 241, huyo ndo Imam Ahmad Abu Abdillahi, baba yake Abdillah. Na huyu Imam Ahmad ni mtu anayetokea ni katika wale aima wanne, na huyu ni mtu anayetokea Baghdadi, na yeye katika wale maimamu wanne maarufu ni huyu Imam Ahmad, yeye ndiyo imamu wanne, na wa mwisho anatokea Baghdadi huko Iraqi. Na yeye bwana madhhabu yake yanaitwa Ahmad, yanaitwa madhhabu ya Hanbalia, na katika vitabu vyake kitabu maarufu ni kitabu cha Musnad al-Imam Ahmad, kitabu chake cha hadithi ni hicho cha Musnad al-Imam Ahmad. Allah amrehemu yeye na wengineo pia. Kwa huyo ndo Imam Ahmad al-Shaybani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad al-Shaybani, amezaliwa mwaka 164, amekufa mwaka 241. Na katika majina yanayotambulika pia ni Imam Ahli Sunnati wal Jamaa, ni Imam Ahli Sunna wal Jamaa ambaye alithibiti wakati watu wameingia fitna ya kudai kwamba Qur'ani imeumbwa, yeye alithibiti akabakia na msimamo wa kusema kwamba Qur'ani haijaumbwa. Mpaka hii leo tunaendelea kusema hivyo kwamba Qur'ani si kiumbe bali ni maneno ya Allah, na yeye ameyatamka, akamgea Jibril, akaja akamletea Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na huyo ndio Imam Ahmad. Ama Imam Tirmidhi tumemwona hapo muda si mrefu hadithi iliyopita, jina lake ni Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi, amezaliwa mwaka 209, amekufa mwaka 279. Na huyu Imam Tirmidhi amezaliwa mji wa Tirmidhi na amekufa huko huko Tirmidhi. Na hivyo hivyo Imam Ahmad amezaliwa Baghdad, na kufa kwake Imam Ahmad rahimahullah amefia katika mji huo huo wa Baghdad. Allah warehemu wote hawa katika wanazuoni wetu. Na baada ya huyo akaja Imam Ibn Majah, hadithi pia imepokelewa na Imam Ibn Majah, jina lake ni Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'i al-Qazwini, Imam Abu Abdillah Muhammad, ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini. Imam Ibn Majah al-Qazwini amezaliwa mwaka 209, amekufa mwaka 273. Amezaliwa mwaka 209, amekufa mwaka 203. Imam Ibn Majah amezaliwa Basra, katika mji wa Baghdad. Mji aliozaliwa ni mji wa Qazwini, al-Qazwini, lichanganya. Katika mji alioenda kusoma ni wa Basra na Baghdad, lakini mji aliozaliwa ni mji wa Qazwini, na amekufa katika mji huo huo. Na Allah mjuzi zaidi. Na kwa leo tutaishia hapo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.